Book 2 خمسة عشر خمش عشر خمش عشر الثمار والمواد الغذائية بيروت ومتصري مزون بيروت ومتصري مزون معي حبة فراولة. يش لي توت سده. يش لي توت سده. معي حبة كيوي وشمامة. يش لي كيوي وميلون. يش لي كيوي وميلون. معي برتقالة وحبة جريب فروت. يش لي تبوز. ואשקולית. יש לי תפוז ואשקולית. معي تفاحة وحبة مانجو. יש לי תפוח ומנגו. יש לי תפוח ומנגו. معي موزة وحبة أناناس. יש לי בננה ואננס. יש לי בננה ואננס. אני אעמל סלטת פקיה. אני מכין סלט פירות. אני מכינה סלט פירות. אני אאכל קטעת טוסט. אני אוכל טוסט. אני אוכלת טוסט. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. أني أكل توست إم خمأة. أني أكلت توست إم خمأة. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. أني أكل توست إم خمأة وربى. أني أكل توست إم خمأة وربى. أنا أكل ساندويتش. أني أكل كاريخ. أني أكلت كاريخ. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. أني أكل كاريخ إم مارغارينا. أني أكلت كاريخ إم مارغارينا. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. אני אוכל כריך עם מרגרינה ועגבניה. אני אוכלת כריך עם מרגרינה ועגבניה. נחתאג' אלא חובס וארוז. אנחנו צריכים לחם ואורז. אנחנו צריכים לחם ואורז. נחתאג' אלא סמק וסטייק. אנחנו צריכים דגים וסטייקים. אנחנו צריכים דגים וסטייקים. נחתאג' אלא פיצה ומקרונת ספגטי. אנחנו צריכים פיצה וספגטי. אנחנו צריכים פיצה וספגטי. ماذا نحتاج زياده عن ذلك? מה עוד אנחנו צריכים? מה עוד אנחנו צריכים? נחתאג' אלא ג'זר וטמאטם לשורבה. אנחנו צריכים גזר ועגבניות למרק. אנחנו צריכים גזר ועגבניות למרק. אין הסופרמרקט? היכן יש סופרמרקט? היכן יש סופרמרקט? الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.